إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى فموجناكم تكي زيادة يا صلاة وسلامة متمت محمد صلى الله عليه وسلم كوانزا كبيسا نكوسييني كما نفيوسيا نفسيانكو kumcha Allah tabaraka wa taala kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala kwa hikma yake kwa kuwa anamfahamu vizuri mwanadamu kwamba ni kiumbe mwenye tabia ya kupenda kuiga mwanadamu ni kiumbe mwenye tabia ya kupenda kuiga basi kwa fadhila zake Allah tabaraka taala akaamua kumwandaa mwanadamu ambaye aliyekamilika aliyehifadhiwa na madhambi na kuletwa katika ulimwengu ili wanadamu waige kutoka kwa mwanadamu huyo. Ni jambo la kawaida kumuona kijana fulani katika vijana, iwe ni katika miji yetu na miji mingine, ukamkuta ima nywele zake amezinyoa kwa mnyoo fulani, ima nguo zake amezivaa kwa uvaaji fulani, lakini ukifuatilia baadaye utakuja kugundua kuna mjinga fulani yuko sehemu fulani anavaa hivyo, ananyoa hivyo. Na sisi kwa sababu ya ile taklidi al-a'ma, ule uwigaji wa kipofu, basi kijana, na ndio maana katika miji yetu unaweza kumsikia mtu anaitwa jina ambalo hajaitwa na baba yake wala na mama yake, lakini kumbe jina hilo la mwanamuziki fulani au mwanamichezo fulani au mwana fulani yuko sehemu fulani. ni kwa sababu ya kuhiga. Allah tabaraka taala kwa kulifahamu hili akamleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuwa yeye ndiyo mwenye kuigwa, na ndiyo maana Allah tabaraka taala akathibitisha katika Qur'an, katika surati Al-Imran, katika miongoni mwa neema kubwa kwetu sisi waumini ni kuletewa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Anasema Allah tabaraka taala, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وحقيقة الله تبارك وتعالى أمنيمشا kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao. يتلو عليهم آياته, mtume huyo anawasomea hao waumini aya za Allah tabarak wa taala. ويزكيهم, na anawatakasa na shirki, anawatakasa na kufru, anawatakasa na madhambi. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha Sunna. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, kwa hakika hao waumini kabla hawajajiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi. Na ndio sehemu nyingine Allah tabaraka taala akasifu katika miongoni mwa sifa ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizokuwa nazo, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika yako ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaongoza katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaletwa kwa sisi, na si kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuletwa kwa sisi, bali hata nyumati zilizopita kila watu waliwajibika kumfata mtume wao. Wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, hatukumtuma mtume wa aina yoyote isipokuwa mtume yule atuiwe kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Sasa Allah katika Qur'ani akatutangazia sisi waumini kwa mujibu wa aya, waumini ndio wanaofaidika na mtume sallallahu alaihi wasallama. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallama ameletwa kwa wanadamu wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, hatujakupeleka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama isipokuwa tumekupeleka kwa watu wote, hali ya kubashiri pepo kwa wenye kufanya mema na kuwatahadharisha na moto kwa wale wenye kufanya maovu. Lakini pamoja na hivyo Allah tabaraka taala akasema katika Ahzabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika mmekuwa nyinyi waislamu na kiigizo chema kwa mtume wa Allah tabaraka taala. Liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lakini kwa yule mwenye kumwamini Allah tabaraka taala na siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, na akamkumbuka Allah kwa wingi. Kwa hiyo hii aya ukiangalia, Allah tabaraka taala amezungumza kiujumla kwamba sisi wanadamu tuna kiigizo chema kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yeye ndio kudwatna, yeye ndio kiigizo chetu. Lakini kwa sababu watapatikana wanadamu ambao hawatakuwa tayari kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wala kumfata mtume, Allah tabaraka taala akasema kwa wale wenye kumwamini Allah tabaraka taala na kitu ya mwisho. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallama yeye baada ya kuletwa sisi wanadamu wote, na hasa kwa sisi Waislamu tunawajibika kumfuata sallallahu alaihi wasallama katika yale aliyoyaamrisha kuyafanya kwa kadiri ya uwezo wetu, na katika yale aliyoyakataza ni kuyaacha moja kwa moja. Na haya ameyasema mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma amartukum bihi, yani ambayo nimekuamrisheni kwayo, fa'atu minhu mastata'tum, yaendeeni kwa kadiri ya uwezo wenu. Wama nahaitukum anhu, na yale ambayo nimekukatazeni kwayo, yale mambo ambayo nyinyi nimekukatazeni mimi, fajitanibuhu, ayo jiepusheni nayo, ayo jiwekeni nayo mbali. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akazungumzia madhara yatakayopatikana kwa watu kutokutekeleza maagizo ya Mtume za sallama, ambapo itakuwa ina maana ya kwamba ima mtu kutokulifanya lile ambalo ameamrishwa na Mtume za sallama alifanye, likawa liko ndani ya uwezo wake akawa hakulifanya, au kutokuliacha lile ambalo Mtume za sallama alilokaza. Mtume za sallama akasema, innama ahlaka alladhina min qablikum, kwa hakika kuliwapelekea kuangamia wale waliokuwa kabla yenu, bikithrati masailihim, kwa sababu ya wingi wa kuuliza kwao, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na kule kwenda kwao kinyume na manabii wao, na kule kukhalifiana na manabii wao. Manabii wao wamewapa miongozo, fanyeni hivi, acheni hivi, wao wakafanya kinyume, kulipelekea waliokuwa kabla yenu kuangamia. Hadithi hii ni katika sehemu ya hutuba yangu ya leo kukumbushana kulisisitiza hili ndani ya hadithi hii. Ndugu zangu, sisi Waislamu tunawajibika katika kila lile ambalo Mtume wa sallama alilotuamrisha likawa liko ndani ya uwezo wetu kulifanya, na kila lile ambalo lililokatazwa ni kuliacha. Na ukiangalia hii hadithi ilivyokuja, kama wanavyoelezea ahlul ilmi, wanawachuoni, wanasema kwa mujibu wa hadithi ilivyokuja kwamba al-ma'murati, yale mambo yote ambayo yaliyoamrishwa na sheria, basi kunaangaliwa istitaa, kunaangaliwa uwezo. Kwa mfano, Allah tabaraka wa ta'ala amefaradhisha swala. Swala ni faradhi, swala ni wajibu. Lakini katika mambo ambayo yanayofungamana na uwajibu wa swala, mtu anapokuwa katika swala hizi za faradhi, ni wajibu wa swali aliyokuwa amesimama. Sasa itakapotokea yeye ni mgonjwa, asiseme mimi sitaki kuswali kwa sababu siwezi kusimama, itabidi aswali aliyokuwa amekaa kwa sababu ndio uwezo wake. Ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, kwamba uwezo wake ni kuswali hali ya kuwa amekaa, na wala asiseme siswali mimi. Lakini kinyume na manhiyati, katika mambo ambayo yalokatazwa na sheria, sheria inapokataza jambo hauruhusiwi kusema mimi sina uwezo wa kuliacha jambo hili. Mfano, mtu akakatazwa suala la uongo, akasema kwa namna mimi nilivyozoea kuongopa ongopa, siwezi kuacha uongo, bora niendelee kuongopa. Au mtu Allah tabaraka taala atuhifadhi, kwamba mtu ni mlevi, analewa. Sasa ikafikia hatua anasomewa aya na hadithi juu ya uharamu wa pombe, aruhusiwi kusema mimi bwana siwezi kuacha pombe kwa sababu nimezaliwa katika mji wa pombe na kaza. Hairuhusiwi hivyo. Na kulizingatia sana, ukiona sheria imekukataza jambo, basi sheria haiangalii kusema kwamba mimi sina uwezo katika hilo. Pamoja na kwamba yapo masuala ya dharura, ili ni jambo lingine, kwamba mtu anaweza akasema lakini Qur'ani si imeeleza kwamba nguruwe ni haramu? Je, ikitokea kwamba mtu ana njaa ya kufa asile nguruwe na tumeambiwa tuache? Hili ni jambo la dharura, lina maelezo yake. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kusisitiza kwamba katika wakati ambao tulikuwa tunao, wengi katika Waislamu tuko kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa bahati mbaya, watu wengi wanafikiria kwamba kila jambo ambalo liloamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hilo ni sunna. Yaani sunna kwa maana ya zile istilahati fiqhiya, ile misemo ya kifiqhi, kwamba watu wanafikiria hivyo. Kwa mfano, katika jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alilokuwa ameliamrisha kwa wanaume wa Kiislamu, ni suala la wanaume wa Kiislamu, ni suala la kupendeza, Sasa jambo hili ukiwasikiliza watu utaambiwa ndevu ni sunna, yani ni sunna kwa maana Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ana ndevu, lakini maagizo ya kidini namna Mtume صلى الله عليه وسلم kauli alizozitumia katika uelekezaji wa watu kuachia ndevu hazionyeshi kwamba jambo hili ni jambo la sunna, bali wanaochuoni wa usulul fiqh wanasema hivi: Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha jambo alafu kisha na yeye mwenyewe jambo lile akalitekeleza, linaonyesha juu ya msisitizo wa jambo hilo. Sasa ukisoma hadithi nyingi tu za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alikuwa na ndevu. Maswahaba wanathibitisha kwamba walikuwa wanafahamu kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anasoma Qur'ani ndani ya sala kwa kuona mtikisiko wa ndevu zake wakiwa nyuma yake. Na hii ni ishara ya kuonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mwenye ndevu nyingi. Na Allah tabaraka taala ametilia msisitizo juu ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tuliyosoma hivi punde. Pale Allah tabaraka taala aliposema katika surati suratul Hashr aya ya 7. Allah tabaraka taala anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu. Yale ambayo alokupeni Mtume sallallahu alayhi wasallam yachukueni. Wama nahakum anhu antahu. Na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekukatazeni yaacheni, komekeni nayo. Kisha Allah akasema wattaqullaha. Muogopeni sana Allah kwa kutekeleza maamrisho ya Mtume wenu sallallahu alayhi wasallam na kuacha makatazo ya Mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Wattaqu Allaha inna Allaha shadidul iqab. Muogopeni sana Allah tabaraka taala kwa sababu Allah ni mkali wa kuadhibu. Sasa ndugu zangu, mwanzo wa mazungumzo yangu nilikuwa nimezungumza nikisema kwamba kwa zile tabia za mwanadamu za kupenda kuiga tumeletewa Mtume sallallahu alayhi wasallam tumuige. Na aya nilizozileta pamoja na hadithi nilizozitanguliza na aya niloileta ilikunde zote zikiwa zinaashiria juu ya ulazima wa Muislamu kumuiga kumfuata bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutekeleza yale yote ambayo aloamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuacha yale yote aliyokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watakapokuwa hawakufanya hivyo, basi watafikia katika kuangamia, na ndiyo malengo ya hadithi hii. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwa hakika kulipelekea kuangamia wale waliokuwa kabla yenu kwa wingi wa kuuliza kwao na kwenda kinyume na manabii wao, hii ina maana hata sisi tukienda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tutaangamia. Tutaangamia. Na leo ndio tuko katika hali ya namna hii ya kuangamia. Kwa hiyo vijana ambao kwa kiasi kikubwa ndio tumeathirika na hali za kuwaiga wale wasiokuwa katika sisi, turudi katika mwelekeo wa sawasawa wa kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuvaa kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata utaratibu wa kunyoa nywele hakuacha tu hivi hivi, akatoa maelekezo. Maelekezo ambayo leo hii ukiangalia vijana wengi tumeacha maelekezo haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utaratibu wa nywele ameelekeza utaratibu wa kuzinyoa nywele zote au kuzipunguza sawa sawa zote, sio kunyoa baadhi ya nywele na baadhi ya nywele ukaziacha. Ili nifahamike zaidi katika hichi ninachokikusudia, kwa sababu ninaokusudia kwa kiasi kikubwa ni vijana. Leo hii kuna unyoaji ambao watu wanaita kiduku. Unyoaji huu ni haramu kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alimkemea kijana ambaye amemkuta amenyoa sehemu ya nywele zake na sehemu ya nywele nyingine akawa ameziacha. Na hili linasababishwa na nini? Mtu kijana amemwona mchezaji fulani kafanya hivyo, mwanamuziki fulani kafanya hivyo, ndugu zangu, sisi tunaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba sisi tuna kiigizo chema kwa mtume wa Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio kiigizo chetu. Wewe unywaji huo umeupata wapi? Kwa hakika tuna matatizo makubwa. Na mbaya zaidi, kwa sababu ya kukosa malezi ya kulelewa katika dini, inafikia hatua jambo hilo hilo ambalo mtu anaambiwa hili ni la sunna, kwa sababu limetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni gumu kulifanya. Lakini jambo hilo hilo likitoka kwa wasiokuwa Waislamu, minal yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara, watu wanalikumbatia na kulikubali kwa 100%. Mfano, katika mambo ambayo mara kwa mara watu wanasisitizwa na kukumbushwa ni suala la wanaume wa Kiislamu kuto kuburuza nguo zao au kuto kuvaa nguo zao wakafunika mpaka vifundo vyao. Tena angalia, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema izanul muslimi nisfu sati, vazi la muislamu mwanamume anatakiwa avae nusu ya ugoko wake. Chukua ugoko wako, chukua vipimo unavyovijua wewe, tenganisha nusu ya ugoko wako ndo nguo yako inatakiwa hivyo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa wahi na Allah tabaraka taala, labda wengine watakuwa na uzito katika hili, akalifanya jambo kuwa ni sahali zaidi, akasema la kharaja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn. Lakini hakuna makosa kuzidisha kutoka nusu ya ugoko wako mpaka kufikia juu ya fundo mbili, ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nari, kitakachozidi zaidi ya fundo mbili ni katika sababu ya mtu kwenda kuadhibiwa motoni. Huyu ndo muislamu mwanamume anatakiwa havae hivi. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya, hadithi katika Sahih Muslim, Ummu Salama katika hadithi ambayo imetaja al-Imam Daud, angalia wanawake walivyokuwa mstari wa mbele na wao katika kufuatilia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Ummu Salama ni katika wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Na moja katika faida za sisi Waislamu kuwafahamu maswahaba na kuwatetea, wao wana mchango mkubwa katika sisi kufahamu dini yetu. Ummu Salama alipomsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yafuatayo, akasema hivi: fakaifa tasna'u an-nisa'u bi khuyulihinna, ikiwa vazi la muislamu mwanamke ni nusu ya ugoko, lakini hakuna makosa kuzidisha kutoka nusu ya ugoko mpaka juu ya fundo mbili, sasa je, wanawake watafanya vipi magauni zao? Gauni zao, yale magauni yao, mabaibu yao, wao itakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ummu Salama, yurikhina shibran, wao wanatakiwa wateremshe shubiri moja kutoka nusu ya ugoko wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa kipimo hicho, Ummu Salama akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, idhan, ikiwa hivyo, tankashfu aqdamahunna, zitaonekana nyayo zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ummu Salama tena, yurkhina ziran wala yazidna, wazidishe kutoka nusu ya ugoko wao kipimo cha ziraa moja ambacho ni hiki, wasizidishe zaidi hapo. Ikawa jambo hili jinsi lilivyo si jambo dogo. Lakini jambo hili mtatoa mifano miwili katika miji yetu, yaani matatizo ambayo sisi Waislamu tumekuwa tunayo ya kuathirika na umagharibi, kwamba jambo likitoka kwa wasiokuwa sisi rahisi kulikumbatia na kulienzi, lakini likitoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi Waislamu, Allah ametuambia yeye ndio kiigizo chema kwa sisi, mafundisho yake yeye sisi ndio tunatakiwa tuyafuate, lakini mambo yamekuwa kinyume. Leo ukimwambia kijana avae nguo ya nisfu saki, nusu ya ugoko wake, atakwambia hiyo ni sunna tu bwana, hakuna ulazima. Tena maulama wamekhtafiana, anaiburuza kwa kibri ndio atakaye kwenda motoni, lakini asiyeburuza kwa kibri aendi motoni. Mtume sasa siku moja alimuona Abdullah ibn Umar nguo yake imeteremka, akamwambia ifa izalat, pandisha juu shuka yako. Abdullah ibn Umar sio alikuwa na kibri. Abu Bakar Siddiq anakwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia hivi, inna ihdal izari yastarkhi, ambayo ndio hadithi bahati mbaya watu wanifasiri vibaya, hakika upande mmoja wa shuka yangu unateremka, illa an ataahadaha, isipokuwa nitakapojilazimisha kuirudisha tena ndio inakaa vizuri, lakini baada ya muda inarudi tena, kwa sababu Abu Bakari alikuwa mwembamba. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia hivi, innaka lasta mimman yaf'alu laya, wewe sio katika wale wanaofanya hilo kwa kibri, sio wale ambao wanaoiachia yenyewe kama maksudi na kuridhika. Nususi ndo ziko hivyo. Sasa watu watakataa vitu hivi, lakini leo kule Ulaya zile timu za mipira, sijui Manchester, sijui Arsenal, sijui Barcelona, zimetoa bukta katika mfumo wa nitrosaki. Hakuna kijana anasema mimi sitaki kununua kwa sababu nitrosaki, hakuna. Wananunua na wanavaa, tunawaona ukimwona unaweza kujua mashallah, rafiki yangu kashakuwa mtu wa sunna. Kumbe hamna lolote, ni nguo tu imeandaliwa huko na yeye kaipenda kwa sababu imeandaliwa na watu fulani. Basi haya ni matatizo. Sasa Allah anasema katika Qur'ani, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale watu wote wanaokwenda kinyume na maamrisho ya mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitna, watakuja kupatwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au watakuja kupatwa na adhabu kali. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقزانه الله تبارك وتعالى أمو يتشرتي لا سيسي إلي توتو ميونغوكا basi lazima tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah katika surati An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, na endapo mtakapomtii mtume huyo mtakuwa nyinyi mmeongoka. Ina maana ukijiona wewe una ususuavu, una ugumu wewe katika kuyachukua mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaweka mbele katika maisha yako, katika kuvaa kwako, katika ibada zako, katika namna ya kuishi kwako na jamaa zako na jirani zako, katika shughuli zako, ukawa wewe uko unafanya mambo kinyume, fahamu wewe bado hujaongoka, na hili ni wazi. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishii katika ibada ya sala. Kwa sababu leo ukisoma katika vitabu vya fiqh, ukimuuliza mtu yeyote, hata kama atakuwa ni mtu ambaye ni adui katika sunna, ukamuuliza, bwana mimi nimeamua kuswali, lakini baada ya kusema Allahu Akbar nikasoma tahiyatu badala kusema alhamdu, na sehemu ya alhamdu kule kwenye sehemu ya tahiyatu ndio nikasoma alhamdu, na zote hizi kafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma alhamdu katika sala na kusoma tahiyatu, ila nikachukua sehemu ya tahiyatu ndio nikapeleka alhamdu, na sehemu ya alhamdu nikapeleka tahiyatu. Jawabu utakaloambiwa, utaambiwa sala hiyo imebatilika, haisihi. Ukiuliza kwamba kwa nini sala hiyo haisihi, kwa sababu ulivyo swali sivyo alivyo swali mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi jambo hili jamani haliishii tu katika sala, mpaka katika kuvaa kwetu, mpaka katika kula kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamkuta kijana anakula kwa mkono wa kushoto, akamwambia kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Tena ukisoma katika masala ya kifiki utaona asili ya kula kwa mkono wa kulia ni jambo la sunna tu. Yule kijana alipoambiwa kula kwa mkono wa kulia akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam siwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wala ntastatia, na hutoweza. Yule kijana ikawa mkono wake ukaparalyze, ukapooza, ikawa hawezi kufikisha katika mdomo wake. Wewe unafikiri kwa sababu gani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, siku moja aliingia msikitini akadondoka akapoteza fahamu. Baadaye fahamu zilipomjia akamuuliza, ma bala ya Abu Bakar, una nini wewe Abu Bakar? Akasema, nimeingia msikitini mimi kwa mguu wa kushoto, ghafla nikakumbuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza sisi tuwe tunatanguliza mguu wa kulia katika kuingia msikitini. Nikaikumbuka kauli yake Allah tabaraka taala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi. Nilipokumbuka hilo ndo kilichonipelekea, ndo kinipelekea mpaka kufikia katika hali hii. Na hii ni kwa sababu ya imani ya maswahaba waliokuwa nayo. Hata jambo ambalo linaonekana kwa sisi leo kama ni dogo, wao wakiliacha kwa sababu wamefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwao ni kubwa, na kwa ule uoga wao wanajikuta wakiwa katika hali. Sasa na sisi tujitahidi langalau kwa kujifananisha na wao tu, hatuwezi kufikia kama wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ndiyo kiigizo kwetu sisi katika mambo yote. Isiwe tu wewe unasubiri kuvaa kanzu kila siku, ikifika siku ya Ijumaa tu ukishatoka hapa kanzu yako umeenda kuirudisha katika henga, basi mpaka Ijumaa nyingine. Kanzu ndiyo nguo ambayo inayokamilisha hata stara ya mtu katika sala. Leo tunashuhudia watu wangapi wangapi ambao wanaswali na suruali zao. Mtu anaposwali anarukuu au anasujudu, sehemu ya mwili wake yote inaonekana. Wakati maulama wa kifikhi wanapozungumzia sharti za stara, wanasema panatakiwa vile vile kuzuia kutokuonekana hata umbile, sio rangi, hata ile umbile shaki lisionekane. Watu wanavaa nguo nyembamba zimewabana, wanakuja kuswali nazo. Mtu huyo huyo leo akimwona mwanamke amevaa nguo fupi anaanza kusema astaghfirullah astaghfirullah, lakini naye kavaa nguo fupi, nguo nyembamba zimembana. Hata amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliuliza swali, ayu al-islami khairu, uislamu gani ndio uislamu bora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi, taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Uislamu bora ni kumtolea salamu yule unayemjua na yule usiyemjua. Sasa kwa maisha ya leo, wewe hauna personality ya Kiislamu, hauna muonekano wa Kiislamu, shakhsia yako haitafsiri wewe muislamu. Mimi nikikutana na wewe usije ukasema kwamba bwana huyu jamaa kila siku anataka salamu aanze kutolewa yeye. Shida iweki katika mazingira ya Kiislamu. Achia ndevu, kuwa na kofia, kuwa na kanzu. Wakitokea wasokuwa Waislamu wakivaa hivyo, shauri lao, lakini Muislamu anatakiwa ajiweke hivyo. Na hivyo ndivyo Mtume sana alivyokuwa. Sasa ndugu zangu, tuko katika hatari kwa kule kuwa wagumu kufata maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tunakuwa wepesi mno kufata maagizo kutoka katika nchi za kimagharibi. Nimalizie mimi hotuba yangu katika kuisisitiza haya. Leo kuna vijana unaweza ukawakuta wengine wamevaa makembe, wengine wamevaa sijui bangili zenye nembo ya nchi fulani au timu fulani. Haya yote ni kwa sababu ya kuiga. Na kinyume hivyo, fatawa za wanawachuoni wa Kiislamu zimejaa juu ya kutokufaa jambo hili. Muislamu wa kiume kwa mujibu wa fatawa za wanawachuoni hana kitu anachokivaa katika mkono wake zaidi ya pete na saa. Hana. Sheikh Fauzani anasema wale watu ambao wenye kuvaa mabangili yale au makembe hawatoki katika moja ya mambo matatu, na yote hayafai. Kuna wale wanaovaa mabangili kama ni dawa, jambo hili ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man allaqa tamimatan faqad ashraka, yoyote mwenye kuvaa irizi. Tamima ina maana pana sana. Mmoja wapo pia ni mtu kuvaa hata aina yoyote ya kitu anachokivaa mkononi kwa kukusudia kwamba hii ni dawa, ni tiba, amemshirikisha Allah. Na shiriki hii itategemea kama alivaa mwenyewe ndio linamkinga, atakuwa amefanya shiriki kubwa ambayo inamtoa katika Uislamu. Kama amevaa kama ni sababu ya kumkinga, atakuwa amefanya shiriki ndogo, kwa sababu amejikinga na jambo ambalo alifai kisheria. Yaani ametumia sababu ambazo hazikubaliki kisheria. Ima mtu anaweza kavaa hayo makembe hayo kwa lengo la kwamba ni pambo, pia haifai, kwa sababu mapambo wanayovaa mikononi ni wanawake. Kwa hiyo kujifananiza na wanawake sheria imekataza. Na jambo la tatu, mtu aima anaweza akavaa tashabuhi bil kufari kwa lengo la kujifananiza na makufari, kwamba mtu amemuona fulani kavaa de fulani ndo na yeye anataka kuvaa ili ajifananize na yeye, pia jambo hili halifai. Man tashabba bi qaumi fa huwa minhu, atakayejifananiza na watu na yeye anabeba hukumu ya watu hao. Kama kuna la nne na la tano katika malengo la kuvaa ya madude mikononi, tafuta baada ya hutuba uniletee, itanisaidia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin.